राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज पौष कृष्ण नामी विक्रम संवत 2059 28 दिसंबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराजरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछते हैं कि आपकी कृपा से सत्संग में मन लगता है। बढ़िया बढ़िया बात है, मन लग जाए बढ़िया बात है। और फायदा भी बहुत हुआ है, हमारी लगन तो कम है और भगवान से अनन्य प्रेम हो जाए, ऐसी आप कोई युक्ति बता दो, कोई कृपा कर दो आप। बढ़िया युक्ति मेरे को याद नहीं है, ये लालसा करोगे मेरा प्रेम हो जाए मेरा प्रेम हो जाए और भगवान ने कहो आपके पास प्रेम करो युक्ति याद हो जाए, तुम बताओ आप कोई बताओ याद आ जाए जब बता दीजिए। युक्ति है लालसा रख दो, लालसा भीतर से इच्छा कि भगवान ने कहा प्रेम हो जाए प्रेम हो जाए प्रेम हो जाएगा, असली लाल भगवान की कृपा से होगा, कृपा का भरोसा लाल साहब ने। कोई एक कोई गृहस्थी है कोई साधक, वो लिखते हैं कि गृहस्थ में रहते हुए साधन भजन में लगने की चेष्टा करता हूँ किंतु घर में बाधाएं बहुत है, घर छोड़ने के लिए आपने मना कर दिया, मैं क्या करूं? और घर में क्या है कि सभी लोग संसारी कामों में लगे हैं, टेलीविजन देखते हैं, उससे मेरे बाधा होती है, तो कोई घर पर टेलीविजन पर रोक लगा दें आप तो बड़ा अच्छा हो। रोक तुम्हें लगाओ, अपने घर में नहीं होना चाहिए, अपने घर में नहीं रोक लगाओ, नहीं तो भाई मनो घर छोड़ना पड़ेगा, कहे तो प्रेम से आप नहीं गए हो तो फिर मेरे को करना पड़ेगा, फिर मेरे को दोष बनते ना, बड़ा युक्ति। ये युक्ति तो इन्होंने अपने आप ही बता दी है? ये युक्ति इन्होंने बता दी कि नहीं तो फिर घर छोड़ना पड़ेगा। हाँ। तो आप कहते हो घर छोड़ो मत, हमारे ये बाधा आ रही, तो बाधा आ रही है तो छोड़ दो। पर मेरे कहने छोड़ूंगा छोड़ूंगा नहीं, मन में आवे तो छोड़ दो। एक बात मैंने कही कोई भाई से कि यहाँ आ जाओ आपके रुचि ढंग है कि नहीं, रुचि ढंग है तो उसे आ जाओ, तो यहाँ के मैनेजर ने कहा कि सत्संग में बैठना पड़ेगा रोजीना, तो रोजीना सत्संग में बैठना पड़ेगा ही, रोटी ढंग बता जाओ हमारे बनाए। मैंने कहा रोटी की कोई बात नहीं, दो बात ही मैंने कहा रोटी की कोई चिंता नहीं, सत्संग बैठना पड़ेगा, सत्संग हरदम करना पड़ेगा, सत्संग छोड़ना नहीं पड़ेगा। खाने रोटी है हमने जगह है। हमारे को सेवा करने वाला नहीं मिलता, कोई माइया में है सेवा करने वाली, तो एक अजूटी माजी है बैठ उठ गया। सुना नहीं, अभी सुना यहाँ से। अच्छा। गंगा जी गया जो पड़ गया जो उठा गई टूट गया, तो माजी सेवा करने वाली कोई भाई में है तो बहुत अच्छा। ठीक है, माया सुनी है अभी। माया कोई सुने ही है तो कोई न कोई शिवारी वृत्ति है तो बहुत अच्छा है। बूढ़ा माजी है, बूढ़ा माजी है, बूढ़े माई तो सेवा करे। आप क्या है कि सेवारी वृत्ति क्या बनाई, इसे कोई उपाय बताओ जो कि सेवारी वृत्ति बने। सेवारी वृत्ति यही है कि अध्यात्म उन्नति चाहते हो तो सेवा से वृत्ति होती है उन्नति, पक्की बात है। सेवा से उन्नति होती है, भगवान मन लगता है, सेवा बहुत बढ़िया बात है। कर्मयोग सेवा ही है, सेवा ही कर्मयोग है। किसी को बुरा न समझना, बुरा न चाहना, बुरा न करना, तीन बात रखो और सेवा करो, परमात्मा मन लगेगा। करके देखो परमात्मा मन लगने गएगा। उद्देश्य करो, उद्देश्य ही हमारे परमात्मा मन लगे, इस उद्देश्य करो शुभ लगेगा। उद्देश्य होगा तो सेवा करते हुए भगवान मन लगाए। सेवा धर्म परम गहन हो योगी राम अप्यगम्य, ऐसी बताइए। सेवा धर्म मामूली नहीं है। हमारे दादाजी थे जो कहा मिले गए, कोई बीमार हो उसके पास मिल रहे, कोई बीमार हो बताते हो कहा मिलेगी हमारे उठा ले जाता है छुट्टी में, ऐसे थी मैं स्नान को नहीं मंदिर खोल गए। सेवा रे मास्टर यार, कोई बीमार हो वहां जाकर देखो तो हर तुम वर्ग नहीं रहना, हर तुम सेवा करने में एक नंबर का। ऐसे सेवा करे माया में कोई बूढ़ा माजी है वहां पैर टूट गया। मन तो कोई दिखे को नहीं, मेरे काम में कोई बड़ा नहीं, हम माया से काम पर चढ़ो चढ़ो सेवा भाव है तो बहुत बढ़िया। और बोला देखो भाई, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग अस्त्रो में होता। भागवत माता है तीन बताए दिए, योगास्त्रो में अप्रोता इतना श्रेय भी देते ज्ञान कर्म से भक्ति से। कर्म यही है योगिता में ज्ञान कर्म से भक्ति से, यही गीता में कर्म है। पंडित कहते पहले ज्ञान ही हुए, ज्ञान कर्म से भक्ति से, ज्ञान करो अथवा कर्म सेवा करो, सेवा से कल्याण होता ही है, ज्ञान से कल्याण होता ही है, भक्ति से कल्याण होता ही है। तीनों सेवा धर्म परम गहन हो गया है, सबसे सेवक धर्म कठोरा भक्ति में आदमी कहते हैं। बंधन ही है, बर्जी बर्जी भाव। वो सब जी कहते हैं भक्ति का जन्म नहीं होता तो मेरे को भगवान के सन्मुख कौन करता है, बड़े कारण है। इस बात से अयोध्या कर्ण ने पहले लिखा बासवन फीस का भक्ति का सर ने पहले लिखा भरत चरित कर नियम जो साधन सुनाई अवश्य थी राम पर प्रेम अवश्य हो गई भवन समृद्धि संसार में मेरा ही भगवान प्रेम होगा। बड़ा विचित्र बड़ा विचित्र भरत जी महाराज का प्रेम वही चौपाई है ध्यान देने की है कि जाने राम कुटिल कर मोही लोग कहे गुरु साहिब विद्रोही। तो ये बात है जाने राम कुटिल कर मोही, ये कड़ी बात है।